Music Phase, real indigenous music. Oh, bomi langeli ohun lo ntu mi sile jowo ma se siwo ise ogba ogun orun yi ni ka Joseph ninu tubu angeli re lo yo ohun lo satona re titi to fi moke oyi oruko Jacob pada si Israeli Abraham shangeli lalejo o fun Sera lomo angeli lo so esteri daya ba ojiji ohun lo ba Isakirin lati nu oyun Maria to bi Jesu nipa iji shangeli ni angeli atona mi angeli lowo pe mi asi mi ayo jowo gbe mi ha angeli tayo fun yin jowo gbe mi aso ise seyo ma o ibi to ba lo le mi olo lo jowo to mi so no ni ma si mo o sha ni gbo ko mi a je ti ami sha mi angeli re laye je ko sise ko sise ma la gidi ti kun si rara di ti ọpọ to n bere lọwọ ori kọlika se gbe won debi re e o ba gbangele laye ohun lo ye ko saju ka tele eleja